ज्ञान नियोगवत तत्वज्ञानमपि न अज्ञान ध्वंसे हेतुर। ज्ञान विधि जैसे अज्ञान ध्वंस में कारण नहीं, तत्वज्ञानमपि अज्ञान ध्वंस हेतु नहीं होगा। पूर्व जी कहता है ज्ञात रज्जु तत्व स्यापि पुरुष पुनः तत्र सर्प भ्रम उपलम्बात। रज्जु में सर्प भ्रम कभी होता है, जिसने रज्जु को जान लिया ज्ञाता ज्ञातम रज्जु तत्वम ये न सपुरुष ज्ञात रज्जु तत्व, उसका भी कभी कभी सर्प भ्रम होता है। तो यदि अज्ञान नष्ट हो जाता है तो फिर आगे सर्प भ्रम नहीं होना चाहिए, भ्रम के लिए अज्ञान कारण। तो यदि रज्जु अज्ञान नष्ट हो गया तो फिर सर्प भ्रम नहीं होना चाहिए। फिर कभी सर्प भ्रम होता है तो क्या निश्चय हुआ रज्जु ज्ञान, तो रज्जु ज्ञान होने पर भी रज्जु ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। इस बार ब्रह्म तत्व तो ज्ञान होने पर भी अज्ञान नष्ट नहीं होगा। इति आशंका है रज्जु रज्जु ज्ञानादि सर्पादि प्रपंच विलयो यतः सर्पाभासलये पीयं रज्जुस्तमसि नेक्षते। रज्जु ज्ञानादि सर्पादि प्रपंच विलयो, रज्जु ज्ञानादि सर्पादि जब भ्रम था प्रपंच नष्ट होता है। यत सर्पाभास लय पीयम रज्जु तमसि नेक्षते। सर्पाभास लय हो गया कि रज्जु ज्ञान कभी नहीं होता है, कभी कभी होता है। रज्जु तमसि रज्जु नेक्षते, हो सकता है रज्जु ज्ञान नहीं है सर्पाभास लय हो जाएगा। रज्जु ज्ञान से तो सर्पा प्रपंच लय होता है, और सर्पाभास लय होने पर भी कभी कभी क्या होता है ये कहेंगे अज्ञान अनेक है। जो अज्ञान का कार्य सर्प नष्ट हो गया फिर रज्जु स्तम से नेक्षते, इसे क्या सिद्ध हुआ रज्जु ज्ञान हुआ अज्ञान नष्ट हुआ फिर कभी सर्प दिखता है तो दूसरे अज्ञान मानना पड़ेगा, ये कहेंगे। यह तो यथोत ज्ञाना तलय अवगत अत तत्व ज्ञाना तो अज्ञान ध्वस्ति सम्मता। रज्जु ज्ञान से जैसे नष्ट होता है अज्ञान, तत्व ज्ञान से हो जाएगा अज्ञान निवृत्त हो जाएगा। तो फिर कथन तो ही कालांतर तत्तर सर्पधि फिर सर्प ज्ञान क्यों होता है यदि अज्ञान नष्ट हो गया। इतिहास अज्ञानांतरादिति मत्वा तत्र मानमः। दूसरे अज्ञान से सर्पाभास ले भी रज्जु तमसि नहीं चले। कभी रज्जु का अज्ञान है सर्प रज्जु आरपित सर्पाभास ले भी कालांतर तमसि सत्यव स न उपलभ्य थे। कालांतर सर्प नष्ट हो गया, भ्रम नष्ट हो गया, रज्जु ज्ञान हो गया, फिर भी कभी कभी अंधकार में रज्जु न उपलभ्य थे। थोड़ा मंद अंधकार है रज्जु ज्ञान रज्जु नहीं दिखता है, दिखती फिर सर्प भ्रम हो जाएगा। तेन क्या सिद्ध होगा, तेन विपर्यासांतर वसात फिर दूसरे भी भ्रम हो जाएगा। वसात तस्याम प्राचीन सर्पाभास हेतु अज्ञानात ज्ञानाभावाच अन्य ज्ञान गम्यते। विपर्यासांता विपर्यासांत दूसरे भ्रम हुआ तस्याम रज्जुम प्राचीन सर्पाभास हेतु, पहले सर्पाभास हुआ था उसके हेतु जो अज्ञान था, अज्ञान आज ज्ञानाभावाच पहले ज्ञानाभाव था रज्जु का ज्ञानाभाव था, उससे अन्यज क्या पाठ अन्यज ज्ञानम गम्यते। अन्यज तो तेन विपर्यासांतर वसात, विपर्यासांतर होता दूसरे सर्प है, दूसरे भ्रम से तस्याम प्राचीन सर्प से तो ज्ञान है ज्ञान भाव से अन्य ज्ञान। कालांतर तम सत्य होता ना भाई, तेन दूसरे अज्ञान से विपर्यासांतर वसात तस्याम प्राचीन सर्प से तो ठीक है। तेना मतलब दूसरे अज्ञान से, दूसरे अज्ञान से भ्रम होता है, प्राचीन सर्पाभास है तो अज्ञान से ज्ञानाभास से च उसे भी अन्य ज्ञानम गम्यते। अन्य ज्ञान होता है कभी रज्जु का ज्ञान नहीं हुआ तो अन्य ज्ञान, कोई सर्प भ्रम का कोई जरूरत नहीं, कुछ ज्ञान हो सकता है। अज्ञान रज्जु का अज्ञान से दूसरा भ्रम होगा तो सर्प भ्रम भी हो सकता है, उससे भी कभी अन्य ज्ञान हो सकता है, तो अन्य ज्ञान होता है। न चे एकस्मिन अनेक ज्ञान अनेक ज्ञान स्वीकारे अपराधान, तो एक बार ज्ञान से अज्ञान नष्ट होगा फिर दूसरे अज्ञान से दूसरा भ्रम होता है। अनेक अज्ञान सिद्धांत अपसिद्धांत इतने न यावंती ज्ञान अन्य तावंती अज्ञान अन्य उपगमात, इतने ज्ञान इतने अज्ञान, आगे ज्ञान होता है फिर भी अज्ञान नष्ट होता है। न च ब्रह्मणी अपनी रज्जुवत अनेक अज्ञान प्रसक्ता अमुक्ति। रज्जु में तो हो गया ये इतने ज्ञान इतना अज्ञान, ब्रह्म में भी अज्ञान बहुत होगा, होने से क्या हो गया एक बार ज्ञान से अज्ञान हो गया फिर अज्ञान रहेगा, मुक्ति कैसे होगी। ब्रह्मणी अपनी रज्जुवत अनेक अज्ञान प्रसक्त अमुक्ति। सविशेषत्व निर्विशेषत्व अभ्याम तैयार भेदात, रज्जु में तो सविशेष तत्व, सविशेष स्थल में अज्ञान बहुत ही, निर्विशेष स्थल में अज्ञान एक ही, तो दोनों में भेद हुआ। रज्जु में सविशेषत्व, ब्रह्म में निर्विशेषत्व, कि सविशेष होने के कारण कुछ अज्ञान कुछ अज्ञान है। यहाँ सभी निर्विशेष में एक ही अज्ञान है, एक बार नष्ट हो गया तो दूसरे नहीं है। तैयार भेद तस्मिन अपनी तदाकार भेद अंगीकाराच। अच्छा तस्मिन अपि भी ब्रह्म अज्ञान में भी तदाकार अज्ञान का आकार भेद भी, ब्रह्म का अज्ञान एक ही, तस्मिन अपि एकस्मिन अपि अज्ञाने आकार भेद स्वीकारा था। आकार भेद कैसे, भूयश्चांत विषय में अनुभूति, कुछ अज्ञान नष्ट हो गया जीवन नित्य अवस्था में और कुछ अज्ञान आकार हो गया, दो आवरण आकार नष्ट हुआ विक्षेप आकार हो जाता है कुछ। जीव नहीं, जीवोपाधि अविद्या कहेंगे, ईश्वर उपाधि क्या माया, वो जो पक्ष में अविद्या माया के भेद बताया तो केवल माया अविद्या में भेद नहीं, वही के पक्ष बता अविद्या माया भिक्षेप प्रदान का नाम माया, मूला विद्या नहीं मानेंगे, जिस पक्ष में अविद्या एक है माया अलग नहीं ना, तो फिर वो तो एक है उनसे, और वो मूला विद्या नहीं माने, मूला विद्या कौन है मूला विद्या? नहीं नहीं तुला विद्या उपाधि नहीं है, एक ही जो है वही उपाधि है, अविद्या तो एक ही है एक ही उपाधि है, वही उपाधि से ही जीव ईश्वर भेद होता है। जहाँ पंचदश में एक माया अविद्या भी तो बताया, उसमें दो कह दिया, एक आवरण प्रधान होकर अविद्या, अभिक्षय प्रधान को माया लेकर के बताया, अथवा एक ही प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, उसमें कभी सत्व प्रधान है मलिन सत्व प्रधान है, कभी शुद्ध सत्व प्रधान, किंतु प्रकृति एक ही माया एक ही उपाधि वही एक ही ब्रह्म एक ही जीव एक ही अविद्या उपाधि है, तो मूला विद्या तो ही है, जीव भी एक ही, और जीव आने के मानेंगे तो अंतगुण उपाधि मानते हैं, अलग अंतगुण को लेकर के, अंतगुण नहीं करें तो अविद्या के फिर अंश मान करके वेद करेंगे, तो अथवा एक अविद्या उपाधि हो करके अंतगुण भेद न जीव भेद कहेंगे, नहीं तो सिद्धांत मुख्य तो एक ही माया अविद्या एक है यही उपाधि है वही जीव है एक है, बाजे अनेक ज्ञान अनेक जीव है अनेक अज्ञान नहीं के जो ब्रह्म का भी ब्रह्म का किंतु अज्ञान आने का नहीं। हाँ मूला विद्या वहाँ आने आने के जीव के लिए जिसका नाश हो गया उसके मुक्त आने के लिए रहेगा अविद्या का आश्रय है, अविद्या का विषय तो ब्रह्म है, जो उपाधि है अविद्या का आश्रय का रूप हुआ और विषय तो ब्रह्म है, उसमें तो कोई मतभेद नहीं। तस्मिन् अपि तदाकार भेद अंगीकाराच अज्ञान में भी भूयश्चान्ते विषय में अनिवृत्ति श्रुतेश्च श्रुति प्रमाणित आकार भेद, अतः एक आकार नष्ट हो गया और कुछ आकार हो गया अंतिम प्रारब्ध समाप्त नष्ट होता है, तो एक अविद्या में भी आकार भेद कहीं कहीं मानते हैं। नहीं निर्विशेष तस्मिन् अपि तदाकार भेद, निर्विशेष ब्रह्म में जो अज्ञान है उसमें भी आकार भेद हुआ, निर्विशेष ब्रह्म है उसका जो अज्ञान है वो एक अज्ञान मानेंगे तो भी आकार भेद है, निर्विशेष ब्रह्म में अज्ञान एक बताया, अभी कहते निर्विशेष ब्रह्म में एक आकार जो कहते एक अज्ञान में भी आकार भेद है, आकार भेद होने से अभी एक आकार नष्ट हो गया और कुछ आकार हो गया प्रारब्ध समाप्ति से नष्ट होता है, विश्वमय सर्वमय की निवृत्ति होती है, तो कुछ आकार अविद्या में भी आकार भेद मानते एक अविद्या कह करके तभी जीवन उत्ति सिद्धि होगी, नहीं तो अभी ब्रह्म ज्ञान से जीवन उत्तर ज्ञान नष्ट हुआ फिर भूयश्चान्ते विश्वमय निवृत्ति कण तस्य तावदेव चिरम कण से कुछ अविद्या रहती है जो अंत में निवृत्त होता है, भूयश्च फिर विश्वमय संपूर्ण माया की निवृत्ति कण से पहले अविद्या की निवृत्ति हुई फिर अंत में संपूर्ण माया की निवृत्ति कण से आकार भेद हुआ, इसलिए आवरण नष्ट हो जाने पर भी विक्षेप रहन से विक्षेप प्रदान से वेद ज्ञान दिखता है वेद ज्ञान होता है। हाँ सावे अविद्या सावे वे यहाँ हो गया ये जो अन्य ज्ञानम गम्यते विपर्यासांतरवशात प्राचीन सर्पाभास हेतु अज्ञानात ज्ञानाभावच अन्य ज्ञानम गम्यते, यहाँ जो अन्य ज्ञान गम्यते तो ठीक है अन्य ज्ञान होगा किंतु कहना चाहिए अज्ञान ज्ञानाभाव से भिन्न है अन्य तो अज्ञान, ये अनेक अज्ञान कथन है, एक अज्ञान नष्ट हुआ पहले सर्पाभास का हेतु अज्ञान नष्ट हो गया ज्ञानाभाव तो भी नष्ट हो गया, फिर आगे विपर्यास भ्रम होता है तो एक अलग अज्ञान मानना पड़ेगा, जो अलग अज्ञान पूर्व नष्ट अज्ञान पूर्व भ्रम का हेतु अज्ञान और पूर्व भ्रम ज्ञान के पहले जो ज्ञानाभाव ज्ञान प्रागाव जो कहे नया के लोग कहेंगे उससे अतिरिक्त एक अज्ञान मानना चाहिए, यदि विपर्यास तब दूसरा भ्रम हुआ। इसे तेन पहले जी दे रज्जो आरोपित सर्पाभास लयपी कालांतर तमसी सत्यव स्थान उपलभ्यते। अंधकार होने पर रज्जु नहीं दिखती है, यह ना संभव है ना नहीं। रज्जु में आरोपित सर्प नश्वर रज्जु ज्ञान हो गया, फिर अंधकार होने पर सा रज्जु न उपलभ्यते, अर्थात रज्जु का अज्ञान है या नहीं? नहीं तो रज्जु का अज्ञान होना चाहिए, अज्ञान है। बिल्कुल अंधकार हो सामग्री नहीं कहेंगी, किंतु मंद अंधकार होने पर कुछ दिखने पर भी रज्जु ज्ञान नहीं हुआ, कभी ऐसा हो सकता है? अर्थात तो रज्जु का ज्ञान संभव है, एक बार नष्ट होने पर रज्जु ज्ञान होता है। तेन कौन से रज्जु ज्ञान रहन से विपर्यासांतरवशात अन्य भ्रम होता है, कभी दूसरे भ्रम होता है, होने से क्या होगा? तस्याम भ्रम के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राचीन सर्पाभास का हेतु जो ज्ञान था अथवा ज्ञानाभाव था, उससे अन्य ज ज्ञान गमे थे। अन्य जो अज्ञान कहेंगे तो एक अलग अज्ञान है, हाँ, अन्य जो अज्ञान अर्थ करेंगे तो एक में अनेक अज्ञान स्वीकार उपसिद्धांत आगे आता है। हाँ, भ्रम कोई भ्रम हो, एक बार अज्ञान नष्ट हो गया रज्जु का, फिर आगे कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। अन्य भ्रम होता है, सर्प भ्रम हो कोई भ्रम होता है, होता है तो फिर मानना पड़ेगा उसका अज्ञान रहा। वो अज्ञान कौन है? जो पहले अज्ञान सर्पाभाषक हेतु था वो नहीं है, वो नष्ट हो गया, और ज्ञानाभाव भी कोई आ गया ऐसा नहीं है, ज्ञानाभाव पक्ष में नहीं है। जो अज्ञान के स्थान पर ज्ञानाभाव कहते हैं उस स्थल में भी ज्ञानाभाव से अलग ज्ञानाभाव मानना पड़ेगा। न्यायमत के अनुसार एक ज्ञानाभाव नष्ट हो गया ज्ञान से, फिर और एक ज्ञान होता है, वो ज्ञान का प्रागभाव पहले ज्ञान के प्रागभाव से भिन्न है, तो ज्ञानाभाव से भिन्न कहना पड़ेगा। तो उससे दूसरे अज्ञान कह करने से ठीक है, और अन्य ज्ञान कहेंगे तो अन्य कोई ज्ञान होता है, ये तो पाठ तय से अन्य ज्ञान है। अन्य ज्ञान को लगा दिए कि पहले विपर्यास अंतर बसात भ्रम हुआ तो अन्य कोई ज्ञान हुआ, सर्पाभास तो अज्ञान, क्योंकि सर्पाभास है तो अज्ञान से ज्ञानाभाव अन्य ज्ञान, तो अज्ञान ज्ञानाभास अन्य ज्ञान तो अज्ञान से भी नहीं। जैसे प्राचीन सर्पाभास है तो अज्ञात ज्ञानाभाव अन्यत, उसे अन्यत ज्ञानम गमे थे, अन्यत ज्ञानम अन्यत ज्ञान विपर्यासांतर के कारण अन्यत अज्ञान है। प्राचीन सर्पाभास है तो अज्ञान, ज्ञानाभाव से अन्य, जिसने टिप्पणी भी नहीं दिया। और ज्ञान का अर्थ यदि ज्ञान विरुद्ध ज्ञान अज्ञान विरुद्ध ज्ञान ही होता है, तो अज्ञान होने से ठीक है। तो यहाँ का पुराने पुस्तक तो है ना, यहाँ का पुस्तक पुराना पुस्तकालय का पढ़ा गया मालूम होता दिखता है। कोई विशेष कठिनता नहीं, किंतु यहाँ अन्य पहले जो भ्रम का हेतु तो अज्ञान ज्ञानावश है, अन्य जो ज्ञान उसी से हेतु तो, उसी कारण से भी नहीं कर सकते। पहले प्राचीन सर्पाभास हेतु तो अज्ञान से एक दूसरे ज्ञान हुआ, वो अज्ञान तो नष्ट हुआ, सर्पाभास हेतु तो जो ज्ञान। अब यदि अज्ञान रहे तो ज्ञान तो अलग होगा, वही अज्ञान से दूसरा ज्ञान हुआ तो अनेक अज्ञान तो सिद्ध नहीं हुआ ना। तो अन्य अज्ञान न चेकस्मिन अनेक अज्ञान स्वीकार, एक में अनेक अज्ञान स्वीकार करने के लिए ही दिया, आगे अनादेह सादेर भागस्य कृष्ण सेवा प्रपंच से लयो न नियोग विषय उत्तम। प्रपंच का अनादि अथवा सादि हो भाग अथवा संपूर्ण प्रपंच का लय नियोग विधि का विषय नहीं कहा, किंच प्रपंच लय मात्रम वा शास्त्रियम वस्तु मात्रम वा द्वयम वा, शास्त्र प्रमाण से क्या सिद्ध होता है कर्मकांड से, प्रपंच लय मात्रम वस्तु मात्रम द्वयम वा ना देते हैं लय, लय निष्ठे प्रमाणे नो वस्तु गोचरय भेदतः अथ वस्तुनि तन्मानम् न लयेषा न च द्वये। शास्त्रीय वस्तु कौन सी, केवल कर्म कांड नहीं पूरा शास्त्र, लय निष्ठे प्रमाणे, यदि शास्त्र लय निष्ठम प्रमाण हो गया न वस्तु गोचर है, वस्तु गोचर गोचर भेदत न वस्तु न वस्तु गोचर भेदत, लय निष्ठे प्रमाणे न वस्तु गोचर भेदत, लय निष्ठे प्रमाणे न वस्तु गोचर भेदत, न वस्तु प्रतिपाद्यम गोचर भेदत विषय भिन्न होने के कारण लय में प्रमाण हो गया तो प्रामाणिक वस्तु सिद्ध नहीं होगा। अतः वस्तु नितन्मानम, यदि कहीं शास्त्र वस्तु में प्रमाण न लय स्याद, लय में प्रमाण नहीं होगा, न च द्वयी एक शास्त्र लय और वस्तु में प्रमाण वाक्य भेद होगा। ठीक है, मैं नाद्य इतिहा लय लय निश्चय प्रमाण है, शास्त्रे प्रपंच लय मात्र विषय वस्तु न सिद्ध्यति, न वस्तु न वस्तु सिद्ध्यति तस्य तद् विषयाद् अन्यत्वाद् गोचर भेदतः, लय निश्चय प्रमाणे स्वीकृते न वस्तु क्रियापद अध्याय करना, न वस्तु सिद्ध्यति वस्तु न सिद्ध्यति तस्य तद् विषयाद् अन्यत्वाद् प्रमाण विषय अन्य मानांतर से चतुर साधक तो अन्य कोई प्रमाण है ही नहीं तत्व का साधक शास्त्र को छोड़ करके, द्वितीय न द्वितीय कहेंगे ये तत्व में प्रमाण कहेंगे वस्तु मात्र, अतः वस्तु नहीं तन्मानम तो लय में नहीं होगा, तृतीय निरसित न चयम न चय एक वाक्यत्व एकार्थत्व व्याप्तम एकार्थों से, और यदि एकार्थ का नहीं होगा तो एक वाक्य तो नहीं होगा, व्यापक एकार्थत्व व्यापकम व्यावर्तमानम एक वाक्यत्व अभी व्यावर्त इति व्याप्य क्या है एक वाक्य तो व्यापक हो गया, हाँ यदि एकार्थ तो नहीं होगा तो एक वाक्य तो नहीं होगा, किंच ज्ञान नियोग विषय भाविनो भूतस्य भवत वा प्रपंच से ध्वंस, ज्ञान नियोग का विषय प्रपंच ध्वंस भविष्य हारने प्रपंच का अतीत का वर्तमान का नाद्य भावी भावी उच्छेत्तमशक्यस्ते भूतोप्युपत स्वतः प्रपंचो वर्तमानस्तु कार्यत्वानश्यति स्वतः। भावी उच्छेत्तम अशक्य तेज अरे भूत भी सतह ऊपर तो चला गया भूत, अभी प्रपंच वर्तमान तो प्रपंच कार्यत्वा स्वतः नश्यति कार्य हेतु नष्ट होगा, इसके लिए विधि कांड प्रमाण क्या जरूरत है शास्त्र भूत ना अभी अप्राप्त भूत भविष्य तो प्राप्त नहीं द्वितीय नहीं भूत भी नष्ट हुआ तृतीय भी नहीं सत्व नियोगम भी नहीं थे जावत विधि के बिना भी सब नष्ट हो जाता है। तत् यत्तु कर्मश्रुतिना प्रपंचाभावे तात्पर्यमिति यजेत स्वर्ग काम इत्यादि बाकी प्रपंच अभाव में तात्पर्य तत्र किम तद अभाव मात्र आसान तात्पर्य स्वर्गादि फले वा उभयतर वा कर्मकांड वाक्य केवल प्रपंच अभाव में तात्पर्य स्वर्गादि फले में तद उभय में नाद्य श्रुते श्रुते विलय तात्पर्य फलम आकस्मिकं भवेत् फलार्थाचे लये न स्यान् नोभयं वाक्यभेदतः श्रुतेर विलय तात्पर्य, विलय तात्पर्य फलम आकस्मिक हो तो फिर स्वर्गादि फल बिना कारण होगा, वाक्य से यागादि के बिना फलार्था चेत श्रुति लय न स्यात्, लय में प्रमाण नहीं होगा, न उभय उभय नहीं होगा वाक्य भेद से, ये हो गया पंचानवे। कर्मश्रुति नाम प्रपंच अभा मात्र पर मानेंगे तो कर्मणि तात्पर्य नहीं हुआ, अज्ञात हेतु भाव से अज्ञात हेतु तो उसके हेतु ज्ञात नहीं, तसे अनुष्ठान अनुष्ठानाद अनुष्ठानी कोई नहीं करेगा, क्या करेगा। अकृत कर्मणस्य पुंस स्वर्गादि भेद भवत आकस्मिक जात, जिसने कर्म नहीं किया फिर स्वर्गादि मिलेगा तो बिना कारण कर्म उसका हेतु नहीं हुआ। द्वितीय मनुवास हेतु सही थी, फल में तात्पर्य है, फलार्था से लय में तात्पर्य नहीं होगा। कर्मश्रुति स्वर्गादेर यागादेश साध्य साधन संबंध पराचित, ये साध्य साधन पर हुआ तो न लय तात्पर्यवती, तथा से ज्ञान काम से प्रपंच ध्वंस नहीं हो गई थी, ज्ञान चाहता है प्रपंच ध्वंस में विधि थी कल्पना नहीं होगा। तृतीय प्रत्याह न उभयत्र ज्ञान और उभलय वाक्य भेद होगा। कर्मश्रुति नाम प्रपंच ध्वंस पर तो दोषांतर महा प्रपंच ध्वंस वर्ग प्रपंच प्रपंच विलय नैव सर्वानर्थ प्राणतः पुरुषार्थस्य संसिद्धेर विद्या नैष्फल्यमापतेत्। तो कर्म कांड से प्रपंच लय हो जाएगा, सारे अनर्थ नष्ट हो गया, पुरुषार्थ सिद्ध हो गया, विद्या है नैष्फल्य भवेत प्रसंग, तथा जब ब्रह्म विद्या अपनति परम इत्यादि ब्रह्म कांड अप्रामाण्यम ज्ञान कांड प्रमाणम ज्ञानाद अज्ञान हानान न तद वैफल्यम इति आशंका हो। ज्ञान कांड सार्थक है अज्ञान निवृत्ति के लिए, अतः अत ऐकात्म याथात्म्य ज्ञानाद अज्ञान हानतः सिद्धे पुमर्थे विलय कल्पना निष्प्रयोजना। अतः ऐकात्म याथात्म ज्ञानाद अज्ञान हानाद पुमर्ते सिद्धे विलय कल्पना निष्प्रय, फिर प्रपंच विलय कल्पना क्या जरूरत है, एकात्म ज्ञान से अज्ञान निष्प्रय तो पुरुषार्थ सिद्ध हो गया। अतः या तो ज्ञाना वैफल्यम ज्ञानाद अज्ञान निष्ठा या तो ज्ञाना वैफल्यार्थम ज्ञान में वैफल्य वारण करने के लिए, हाँ वैफल्य वारण विफलता के वारण करने के लिए ज्ञान से अज्ञान आदि मानेंगे, यदि ज्ञान से अज्ञान आदि माने उससे भी सर्वानर्थ हान हो गया, पुरुषार्थ सिद्ध हो गया, अनुपाधि का स्वरूप अवस्थान लाभात निरुपाधि स्वरूप प्राप्त हो गया अनिवृत्त होने पर लाभात अफल प्रपंच ध्वंस, प्रपंच ध्वंस का कोई प्रयोजन नहीं, ज्ञान हेतु त्वंच तस्य अनुन्यास रहता, और ज्ञान हेतु फिर कैसे होगा, पहले वे अज्ञान निवृत्त होगा तो मुख्य होगा प्रपंच ध्वंस, प्रपंच ध्वंस क्या, प्रपंच ध्वंस करेगा तो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो प्रपंच ध्वंस होगा, अज्ञानवृत्त होकर के अनुन्यास। पहले प्रपंच ध्वंस होगा तो ज्ञान होगा, और ज्ञान होने से अज्ञानवृत्त होगा तो प्रपंच ध्वंस होगा, क्योंकि ज्ञान साक्षात प्रपंच ध्वंस नहीं करेगा, अज्ञानवृत्ति करेगा। यह तो कर्म विधि नाम ज्ञानाधिकार हेतुत्वाद एकाधिकार, तो कर्म विधि ज्ञानाधिकार हेतु ही, इसलिए एकाधिकार तथा स्वकार्य स्वकार्य उपक्षया देव विधिनाच परस्परम कुत एकाधिकारत्वमपेक्षा भावतो वद। स्वकार्य उपक्षा देव विधे नाम स्वकार्य, अपने कार्य में सब चरितार्थ होगी। कुतः परस्परम एकाधिकारत्वम अपेक्षा भावत वद, कोई परस्पर अपेक्षा नहीं होने से एकाधिकार के सुख दोनों मिल करके ज्ञान कांड कर्म कांड। स्व कर्म ज्ञान विधे नाम एकाधिकारत्वम कुतो हेतुत्वम वद तेषां स्वकार्य उपक्षा देव, परस्पर अपने कार्य से चरितार्थ हो गया, अन्य में अपेक्षा भाव है तो परस्पर अपेक्षा ही नहीं। अंग प्रधान विधे नाम अन्योन्याकांक्षाणाम एकाधिकारता, अंग प्रधान विधि में परस्पर अन्योन्याकांक्षा होने से एकाधिकारता। न मिथो अनपेक्षा नाम अधिकार विधे नाम परस्पर निरपेक्ष, जो सफल विधि वाक्य है एते च अधिकार विधो, ये सब अधिकार विधि है जिसमें फल संबंध भी आया, यजेत स्वर्ग काम आदि उत्पत्ति विधि के साथ फल संबंध है, अधिकार विधि है। अतोमित्वानपेक्षा परस्पर निरपेक्ष है, स्वस्वफल परिवर्तन तो कथम एकाधिकार से, अपने फल में परिवर्तन होंगे तो एकाधिकार नहीं होगा। लय पर तो दोषांतर महा कर्मकांड लय पर मानेंगे तो दोष। विधीनां चापि सर्वेषां निषेधवचसां तथा नामादिलय निष्ठत्वे अभ्युपेते प्रमाणके अनिमित्तोपवर्गोपि शास्त्रं चैव मनर्थकम्। सर्वेषां विधीनां निषेधवचसां सर्वेषां च नामादिलय निष्ठत्व अभिपेते अप्रमाण के अभिपेते अपवर्गरूप अनियमित शास्त्र चैव अनर्थकम्, तो अपवर्ग भी अनर्थक है, कोई अनियमित बिना निमित्त कोई निमित्त नहीं रहा, अपवर्ग भी अनियमित हो गया, शास्त्र भी व्यर्थ हो जाएगा, सारे विधि निषेध मिल करके लय निष्ठ होगा। तो विधि निषेधानाम नाम रूप कर्मात्मक प्रपंच व्यापक हो गया वेदत्व विशेषात, तो विधि निषेध वाक्य यदि लयपर्क हो गया तो ज्ञान कांड तो है, कहते ज्ञान कांड भी लयपर्क हो जाएगा, तत्वमादिरपी तत्परत्वात् लयपर्क हो जाएगा, मोक्ष उपाय श्रवणादि विधायक अभावात्, फिर मोक्ष उपाय श्रवणादि विधायक कोई नहीं रहेगा, क्योंकि सारे विधि निषेध चला गया, तो ज्ञान का साधन जो श्रवणादि उसका विधायक वाक्य भी लयपर्क हो गया। अनुष्ठान अनुष्ठानाद तत्व ज्ञान आसिदो स्वर्गवत अपवर्ग से आप ही आकस्मिकत्व प्राप्ति, स्वर्ग जैसे अपवर्ग भी आकस्मिक हो जाए बिना कारण, अस्तु स्वर्ग अपवर्ग और एक आकस्मिकत्व दोनों एक आकस्मिक हो जाए तो शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। कांड और मुक्त फलत्व ना फलत्व न च स्वर्गादेर आकस्मिकत्व मुक्ति द्वारत्व दिशे, कांड और मुक्ति फलत्व दोनों कांड मुक्ति फलक हो गया व्यर्थ नहीं हुआ, दोनों से मुक्ति मिलेगी विधि निषेध से लग करके। न च स्वर्गादिर आकस्मिकतम, स्वर्गादि तो आकस्मिक नहीं होगा, मुक्ति द्वारा तो आप स्वर्गादि प्राप्ति के द्वारा मुक्ति होगी। स्वर्गादि कार्य मार्गेण मन्यसे यदि कर्मणाम सोपान पंक्तिगत्येव हर्म्य पृष्ठाधिरोहणम्। आत्मज्ञानाधिकारान् प्रवेशित्वं भविष्यति। स्वर्गादि कार्य मार्गेण यदि कर्मणाम सोपान पंक्ति गत्या इव हर्म सोपान पंक्ति गत्या हर्म पृष्ठ आरोहणमिव आत्मज्ञान अधिकार अनुप्रवेशित्व भविष्यति यदि मन्यसे। ये पूरा विषय है स्वर्गादि कार्य मार्गेण कर्मणाम आत्मज्ञान अधिकार अनुप्रवेशित्व भविष्यति। स्वर्गादि कार्य में स्वर्गादि कर्म करें स्वर्गादि प्राप्ति होगी, उसके द्वारा आत्मज्ञान अधिकार को प्राप्त करेगा तो कर्म सब आत्मज्ञान अधिकार अनुप्रवेश हो जाएगा। जिस प्रकार हर्म पृष्ठादिरोहणम सोपान पंक्ति को गत्या, सोपान में चलने पर हर पास आदि के ऊपर जाएगा, इसी बार स्वर्गादि कार्य कर्म करके कार्य प्राप्त करके आत्मज्ञान में अधिकार को प्राप्त करेगा, ऐसा यदि मानते हो पूर्व शिका है। यदि मन्य से अग्निहोत्रादि नाम देहादि लय द्वारा स्वर्गादि प्रापण है ना, स्वर्गादि प्राप्ति होगी, ज्ञान नियोग शेष तो ज्ञान विधि का शेष हो जाएगा अग्निहोत्रादि कर्म। कर्माणि स्वर्गादि द्वारा ज्ञान अधिकार हेतवश्चेत, कर्म यदि स्वर्गादि प्राप्त करके ज्ञान हेतु होंगे तेषाम स्वर्गादि से अवसान संभवाद कुतो अन्य शेषता, सिद्धांत की तरफ से शंका है। यदि ज्ञानाधिकार हेतु कर्म हो गए स्वर्गादि से अवसान, स्वर्गादि में रह जाएंगे समाप्त, फिर ज्ञान का शेष कैसे होगा, इतिहास कहते ये सोपान पंक्ति गत्या। सोपान पंक्ति तो वहीं समाप्त नहीं होगा, सोपान चढ़ते हैं वो प्रासाद में चढ़ने के लिए, स्वर्गादि प्राप्त करेंगे उसके द्वारा मोक्ष को प्राप्त करना, स्वर्ग नहीं मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वर्ग आदि के द्वारा जाएगा। यथा प्रासाद शिखर आरुरुख्यु सोपान पर्व क्रमण आरोहण करता है एक एक करके तदारुत एवं मोक्ष रूपी, स्वर्ग आदि के द्वारा मोक्ष को जाएगा, मोक्ष में आरुक्षति चढ़ेगा। अतः सोपान गमन से प्रासाद आरोहण से सत्व जैसे हुआ स्वर्गादि फल कर्मणाम ज्ञान नियोग श्रेष्ठता, स्वर्गादि फल वाले जो कर्म वो सब ज्ञान विधि का शेष हो जाएंगे, ये पूरा पिछिका हुआ। सोपान गमन से हर्मारोहण श्रेष्ठत्व प्रत्यक्षम, सिद्धांत उत्तर देता है सोपान गमन प्रासाद आरोहण श्रेष्ठ ठीक है, नैवम स्वर्गादि फल कर्म नाम ज्ञान नियोग श्रेष्ठत्व प्रामाणिकम, इत आशंक सिद्धांत की शंका है। ज्ञान विधि का श्रेष्ठत्व कोई प्रमाण से सिद्ध नहीं है। यथा यथैव नगराध्यस्थ यथैव नगराध्वस्थ ग्रामगत्युपदेशनम्, नगराध्वोपदेशस्य शेषत्वं प्रतिपद्यते। नगराध्वोपदेशत्व शेषत्वम नगराध्वस्थ ग्रामगति उपदेशनम प्रतिपद्यते, नगर मार्ग में स्थित ग्रामगति उपदेशनम ग्राम मार्ग उपदेश करते इसी मार्ग से नगर जाना, नगराध्वोपदेश का शेष हो गया ग्रामगति उपदेशन, नगराध्वस्थ नगर मार्ग में स्थित ग्रामगत उपदेशन, नगर को जाने के लिए उसी मार्ग में कोई ग्राम है तो ग्रामगत उपदेश करते हम को गाँव को जाओ उसके बाद जाओ। तो नगर अध्योपदेश का शेष कौन हो गया? ग्रामगति, जो ग्राम नगर मार्ग में स्थित है शेष तो हो गया। इसी प्रकार मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वर्ग आदि मार्ग उपदेश है, ये भी पूर्व विषय है। तथा कर्म विधि भी देहादि लय बोधन पूर्वक सफल देकर स्वर्ग देकर के ज्ञान नियोग शेष हो जाएंगे। विमता ज्ञान नियोग शेषा कर्म ज्ञानार्थी न प्रति उपदिश्य मानत्वात्, ज्ञानार्थी की मुख्य उपदेश करने से ज्ञान विधि शेषा ये विधय यो यदर्थ न प्रति उपदिश्यंते सतशेषो यथा तथा नहीं यथा नगरम जिगमिषुम प्रति मार्ग ग्राम गति उपदेशो नगर गति विशेष यथा नगर यथा नगरम जिगमिषु नगर जाना चाहता है तो मार्ग में जो ग्राम है ग्राम गति उपदेश करते मार्ग ग्राम उपदेश करते नगर गति का शेष। इसी प्रकार ज्ञानार्थी के प्रति ये विधि वाक्य होने से वो ज्ञान का शेष हो जाएगा कर्मकांड। हेत्व सिद्धि मृत ब्रूते सिद्धांति कहता है हेत्व सिद्धि ब्रूते असिद्धि क्या वहाँ हेतु दिया वो कर्म विधि सब उसे स्वर्ग आदि प्राप्ति करा के पहुँचाएंगे। न नाकामी तत्वाद ग्रामादि गते युक्त शेषत्वात् नकामित्वाद ग्रामादि क्या है ना ना कामितत्वाद ग्रामादि गतेर्युक्तैव शेषता स्वर्गादेर्न तु शेषत्वं पुरुषार्थत्व हेतुतः। न कह सिद्धांत निषेध है न ग्रामादिगतेर अकामितत्वाद युक्त विशेषता जो नगर जाना चाहता है ग्रामादि मार्ग इच्छा नहीं चाह नहीं सुनना चाहे नहीं चाह कामिता नहीं है जो नगर जाना चाहता है ग्रामादि गति ग्रामादिगतेर अकामितत्वाद ग्राम मार्ग उसके द्वारा कामिता नहीं है इसलिए ग्राम मार्ग गति उपदेश नगर गति के लिए अंग शेष हो जाएगा। स्वर्गादे तो न शेषत्व स्वर्गादिशा नहीं पुरुषार्थत्व हेतु तो स्वर्ग काम अर्जित स्वर्ग चाहने वाले कर्म करेगा स्वर्ग प्राप्त करेगा स्वर्ग तो अकामिता नहीं कामिता है। ग्राम मार्ग अकामित होने से नगर का शेष हो यहाँ तो स्वर्ग कामित है पुरुषार्थत्व हेतु होने से वो शेष नहीं होगा। नगर मार्गस्थ ग्रामादि गतेरे नगरम जिगमिषर अनर्थित्वाद नगर जो जाना चाहते वो नहीं चाहता है ग्राम मार्ग तदुते स्वार्थे विफलत्वाद ग्राम नगर ग्राम मार्ग उपदेश स्वार्थ में विफल वो नहीं चाहता है वो जो चाहता है नगर मार्ग चाहता है नगर मार्ग में स्थित जो ग्राम गति नगर जाने वाले को अर्थित है इष्ट है नहीं उनसे विफल उनसे फल व नगर गति उक्ति श्रेष्ठता युत फल व सन्निधि अफल तदंग नगर गति फलवत उसी का अंग हो गया ग्राम क्योंकि नहीं चाहते ग्राम मार्ग साधन व्याप्ति धुनते साधन व्याप्ति धुनते साधन नगर मार्ग साथे फल विफल उपात ऐसे ये रह गया ऐसा हेतु मसिधि मृत्या प्रति न इसे अनुमान में जो पूर्व पक्षी के अनुमान में स्वार्थे फल वैफल्य उपाधिश्च नानुमानम स्वार्थे फल वैफल्यम ये उपाधि विमता ज्ञान नियोग शेषता ज्ञानार्थन प्रति उपदिश्य मानत्वाद ये नगर जिगमिषु मा प्रति मार्ग ग्रामगति उपदेश जैसे दिया। इसमें स्वार्थ फल वैफल क्या है? ये उपाधि कैसे जो दृष्टांत में जैसे ग्राम नगर जाना चाहता है, ग्राम मार्ग उपदेश किया गया, दृष्टांत हो गया ग्राम मार्ग उपदेश। ग्राम मार्ग गति उपदेश वो फल स्वार्थ में नष्फल है ना, नहीं फलन वैफल्य। नगर जो जाना चाहता है ग्राम मार्ग उपदेश विफल। दृष्टांत में जहाँ नगर प्राप्ति सत्व है, साध्य है, वहाँ फल वैफल उपाधि हो गया। किंतु पक्ष में कर्म स्वर्ग फल उपदेश किया गया, वहाँ फल वैफल्य सार्थ फल वैफल्य स्वर्ग आदि में कर्म विद्या नहीं है, तो पक्ष में क्या हुआ? दृष्टांत हेतु तो है, साध्य नहीं रहा, उपाधि नहीं रहा, उपाधि नहीं रही, हेतु साधन है, उपाधि नहीं रही, तो साधन का व्यापक हुआ। किस में? पक्ष में। पक्ष किसको? ये विधि कर्म विधि ज्ञान विधि का शेष होगा, कर्म विधि स्वर्ग आदि प्राप्ति के द्वारा। तो यहाँ उपाधि है, क्या उपाधि हो गई? स्वार्थे फल वैफल उपाधि। इसमें आगे दिया साधन व्याप्ति दुनिते, साधन का भी यदि व्यापक हो जाएगा तो उपाधि नहीं होगी, अर्थात पक्ष में यदि फल वैफल हो जाएगा तो साधन का व्यापक तो उपाधि नहीं होगा। किंतु पक्ष में फल वैफल नहीं, स्वर्ग फल कर्म विधि नाम न ज्ञान नियोग से सत्वम स्वर्गादेह पुमर्थस्य विद्युदेश श्रवणात्, तो उसका फल विधि वाक्य में आया, तो न साधन व्याप्ति, साधन व्यापक नहीं उपाधि में, वह फल वैफल नहीं फल है। स्वर्गादेर अविवक्षित्व तत्र कर्म विधि अपव्यवसानात तेषाम ज्ञान नियोग श्रेष्ठता इति साधन व्याप्ते मनमान। पूरा पीछे कहता है यजेत स्वर्ग कामे स्वर्गादि विवक्षित नहीं, अविवक्षित है, इसलिए क्या होगा? कर्म विधि उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, कर्म का फल स्वर्ग नहीं है। तेषाम ज्ञान योग शेष हो जाए, ज्ञान विधि का शेष हो जाए कर्म, इसलिए क्या हुआ? वहाँ साधन व्यापक हो गया, अर्थात फल फल साथे फल वैफल उपाधि है। पक्ष में जहाँ साधन है वहाँ तुम्हारी उपाधि फल वैफल है, क्यों स्वर्ग आदि विवक्षित नहीं तो फल वैफल है, तो उपाधि नहीं बनेगी। ठीक है, हमें साधन व्याप्ति इत्यर्थ ये पूरा पक्षी का हुआ, तो न साधन व्याप्ति नहीं, आगे साधन व्याप्त मनवान शंका करता था, ये पूरा पक्षी शंका करते आगे कौन सा है? 403 में, 403 हाँ। अथोपछंदनार्थानि स्वर्गादीनि विमुक्तये नगराप्तु तदध्वस्त ग्रामादि गुणगिरिव। एक अपटे को से निकालो, उपचंदन अथवा उपचंदनार्थानि, उपचंदन प्रसन्नता प्रलोभन, प्रलोभन तो होगा उपचंदन प्रलोभन, ठीक है प्रलोभन उपचंदनार्थानि स्वर्गादीनि स्वर्गादि योग्य प्रलोभन के लिए कहा, विमुक्त है मुक्ति के लिए स्वर्गादि प्रलोभन कह दे, ऐसा करो तो स्वर्ग मिलेगा, प्रलोभ से कर्म करेगा मुक्ति फल के लिए। नगराप्तो तदध्वस्त ग्रामादि गुणगिरी, वो नगर प्राप्ति के लिए इसे तद अध्वस्त ग्राम आदि गुण, अध्वस्त ग्राम आदि क्या गुण, रास्ते में ग्राम है वो ग्राम का गुण कथन कर दिया, वो ग्राम बड़ा सुंदर बहुत अच्छा है, उसका तो उद्देश्य नगर प्राप्त करना है, बीच मार्ग में स्थित ग्राम का गुण कथन गुण ज्ञान किया किसके लिए, प्रलोभन, अब नगर जाएंगे तो ग्राम को थोड़ा देख ले, जाना है उसको नगर को। इसी प्रकार मुक्ति के लिए प्राप्ति के लिए स्वर्गादि जो फल कथन किया केवल प्रलोभन के लिए, साथ में तात्पर्य नहीं है अभिप्राय। अतः ये सांसारिक सुख विलक्षण मुख्य न कामयते, हाँ सुख विलक्षण मुख्य नहीं चाहते उनके लिए प्रलोभन दिया, तेषां तदर्थ प्रभुते प्ररुचनार्थानि स्वर्गादीनि लोभ के लिए, अतः तदर्थ व कर्म वाक्यानि, स्वार्थ में उसका तात्पर्य नहीं है, अतः प्रलोभन कर दिया कर्म करो। स्वर्गादीनि अविद्यमान चेत, तो सिद्धांति के स्वर्गादि है ही नहीं तो चेत न सस्य विषाण तो प्ररुचना था नहीं, ऐसे ही कोई सस्य विषाण को अगर रुचि क्या करना, स्वर्गादि को है ही नहीं तो विद्यमान चेत, जैसे स्वर्गादि है न कर्म विधि नाम अन्य श्रेष्ठता सिद्धांति कहता है, यदि स्वर्गादि वास्तव नहीं है तो सस्य विषाण जैसे रुचि के नहीं है, यदि विद्यमान है तो कर्म विधि ज्ञान का श्रेष्ठ नहीं होगा, इतिहास के उत्तर देते दृष्टांत। यह नगर जाना चाहता है तो उसमें बीच में कुछ नहीं होने पर भी मार्ग में स्थित ग्राम का गुणों का दिया कथन किया, नगर आप तो तद अध्वस्त ग्रामादि गुण गिरी वो यथा उपसंदन है न बालम नगरम निनिशु, नगर को लेना चाहते बच्चा को, मार्गस्थ ग्रामादिशु अन्नादि भोग उपकरण आदिशति, न मार्ग में स्थित ग्रामादि में अनादि भोग उपकरण नहीं कथन करते बहुत अच्छा मिलेगा खाद्य, तथा मुख्य प्ररोचनाय कर्म विधि भी स्वर्गादि ने आदिश्य, ऐसे फल है याग करो स्वर्गादि फल मिलेगा, तद भोग तो वैराग्य फिर भोग से भोग करेगा, भोगजन्य वैराग्य होने से ज्ञान नियोग प्राप्त करके मुख्य में परिवेश हो जाएंगे कर्म विधि। इतना तो 403 हो गया नगर आप तो तद इतने ओम।